Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska-Wrażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o kolejnej akcji ekologów związanej z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej, nowych przepisach dotyczących ściągania alimentów i odwołaniu przez prezydenta Trumpa i kanclerz Merkel konferencji prasowych po szczycie G7 w Taorminie. Ekolodzy rozpoczynają spacer po Puszczy Białowieskiej, konkretnie przez teren nadleśnictwa Hajnówka. Ma to być kolejny krok w walce o drzewa i protest przeciwko zamykaniu lasu. Jest to marsz obywatelski, więc udział w nim może wziąć każdy. To właśnie nadleśnictwo Hajnówka kilka dni temu wprowadziło zakaz wstępu do wielu miejsc. Zdaniem aktywistów leśnicy zrobili to po to, by ukryć skalę wycinek w puszczy prowadzonych pod pretekstem usuwania drzew, które zaatakował kornik drukarz. Część mieszkańców Hajnówki organizuje kontrmanifestacje. To, jak wyjaśniają, ma być wiec poparcia dla polityki naprawczej, jaką w Puszczy Białowieskiej prowadzi minister Jan Szyszko. W środę wchodzą w życie przepisy zaostrzające sankcje dla niepłacących alimenty. Tymczasem z raportu Big Info Monitor wynika, że strach przed karą więzienia już zaczął działać na dłużników. Nieznacznie, ale jednak zmniejszyła się liczba zalegających z płatnościami na Mazowszu. Wyraźny ubytek niepłacących alimenty o ponad 2,5 tysiąca widać na Dolnym Śląsku. W efekcie w województwie dolnośląskim istotnie spadła również łączna kwota zadłużenia o ponad 92 miliony złotych. Taki stan rzeczy cieszy wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Osoby, które mogą płacić alimenty, powinny pamiętać o własnych rodzinach. Dlatego również jestem przekonany, że to trochę działa tak jak w przypadku VAT-u. To znaczy sama zapowiedź zaostrzenia ścigania przestępstw VAT-owskich spowodowała, że mamy 20% wzrost, prawda? Nawet jeszcze przepisy, kiedy przepisy jeszcze nie weszły w życie. I uważam, że to działa, ale przepisy będą działały jeszcze mocniej, dlatego no, optymistycznie patrzymy na wskaźniki ściągalności alimentów w przyszłości. Zgodnie z nowym projektem osobom, których zaległości alimentacyjne przekroczą 3 miesiące, będzie groziło do roku więzienia. Wiceminister zapewnia, że nie będzie taryfy ulgowej. Zmieniliśmy tą przesłankę, która powodowała, że wystarczyło, że ktoś na jakiś czas, raz na jakiś czas zapłacił jakieś małe środki i państwo się tym już nie interesowało. Teraz tak nie będzie. Po 3 miesiącach będzie wzywana taka osoba do prokuratora. Jednak dłużnicy alimentacyjni będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości przed wszczęciem wobec nich postępowania. Obecnie dłużnicy alimentacyjni są winni swoim dzieciom 10,5 miliarda złotych. W Taorminie na Sycylii drugi, ostatni dzień szczytu G7. Tematem dzisiejszych obrad jest Afryka. Dziś szczyt G7 zajmuje się problemem masowej migracji i trudnej sytuacji w krajach Afryki. Dlatego w obradach biorą udział zaproszeni przywódcy 5 krajów afrykańskich: Kenii, Nigerii, Nigru, Etiopii i Tunezji, a też przedstawiciele Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Oczekuje się, że kraje G7 i organizacje zobowiążą się do zwiększenia inwestycji w Afryce i wydatniejszej pomocy krajom, z których masowo do Europy przybywają uchodźcy. Z nieoficjalnych informacji podawanych przez największe włoskie i światowe media wynika, że w deklaracji końcowej znajdzie się apel o przyjmowaniu uchodźców, ale pod wpływem nacisków Donalda Trumpa będzie również zapis o ochronie granic i prawie każdego państwa do prowadzenia własnej polityki imigracyjnej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Giardini Naxos. Z Taorminy jeszcze jedna informacja. Ani prezydent USA Donald Trump, ani kanclerz Niemiec Angela Merkel nie spotkają się na podsumowujących konferencjach prasowych po szczycie G7. Zostały one odwołane. Wśród wysłanników światowych mediów obserwujących spotkanie na Sycylii dominuje opinia, że przyczyną obu tych decyzji są spory i podziały między prezydentem USA a pozostałymi uczestnikami spotkania, przede wszystkim przywódcami krajów europejskich na tle porozumienia klimatycznego. Partnerzy USA z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Włoch nalegają na pełną realizację porozumienia w sprawie ochrony klimatu podpisanego w Paryżu, na co nie zgadza się prezydent Trump. Poza tym, jak zauważają komentatorzy, za decyzją Trumpa mogą stać kłopoty na scenie krajowej, czyli sprawa kontaktów jego sztabu oraz jego zięcia Jareda Kushnera z Rosją. Ten dzień jest obchodzony szczególnie w naszym kraju zaledwie od kilku lat. Ma honorować żołnierzy, policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej, BOR-u i innych służb, które wykonują misje poza granicami kraju. Dzień Weterana, bo o nim mowa, w tym roku odbywa się w Giżycku na Mazurach, gdzie już trwają uroczyste obchody. My przenosimy się teraz na jedną z imprez towarzyszących, na strzelnicę w Gałdynku koło Orzysza. Tam zmagania weteranów obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. A tych weteranów z konkursem zmaga się ponad 100 z całego kraju. Walczą o puchar ministra obrony oraz nagrodę szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Konkurs jest poświęcony pamięci sierżanta Mariusza Deptuły, żołnierza z Giżyckiej Brygady, który zginął na misjach. Oczywiście między konkurencjami są przerwy, a weterani wykorzystują je do rozmów, także tych trudnych. Wśród zawodników są bowiem weterani poszkodowani, również ci, których po misjach dotknął stres bojowy. Ja rozmawiałam właśnie z jednym z takich żołnierzy. Podporucznik Przemysław Kowalski został

wspaniały Krakus z krwi i kości, Zbigniew Wodecki. Rzucamy wszystko, co złe, zostawiamy to za sobą i ruszamy na nasz festiwalowy szlak. I jak od lat, szlak festiwali zaczyna się dla nas od Krakowa i od miesiąca fotografii. Właśnie dlatego dzisiaj Radiowy Dom Kultury przykucnął tradycyjnie w gościnnych progach bomby. Patrzymy na Plac Szczepański, patrzymy na gościa, który siedzi obok nas, Agnieszka Dwernicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektorka miesiąca fotografii, bo to jest właśnie ten festiwal, który nas tu przyciąga. I od tego festiwalu zaczyna się nasz szlak. Festiwal trwa już od kilku ładnych dni, już sporo za wami. To jest 15. edycja, w związku z tym, czy zaczynaliście pracę nad nią od jakiejś takiej ogólnej myśli, że pora troszeczkę podsumować? Na pewno tak, bo zawsze takie momenty skłaniają do podsumowań i do jakiegoś takiego zastanowienia, co dalej, co jeszcze chcielibyśmy zrobić. No i na pewno po tych wszystkich edycjach, które do tej pory udało nam się zrealizować, zastanawialiśmy się, co nowego chcielibyśmy pokazać naszym odbiorcom, a co też nas najbardziej w tej fotografii jakby kręci. Mamy nadzieję, że to się właśnie nam teraz tutaj udało. My jesteśmy dowodem na to, że skutecznie edukujecie, bo przecież dzięki festiwalowi właśnie i kolejnym odsłonom i spotkanym artystom, kuratorom, ludziom, którzy w jakiś sposób wchodzą do tego świata, nasza świadomość na temat fotografii wzrosła przez te wszystkie lata, kiedy możemy festiwalowi towarzyszyć. Tak, zresztą myślę, że nie tylko tutaj chodzi o wystawę, ale także spotkania, także bardzo cenne, o czym będziemy dzisiaj mówić, także rozmowy o kolekcjonowaniu fotografii, co jeszcze trochę u nas raczkuje, chociaż ma się coraz lepiej. O tym będziemy wszystkim rozmawiać. Bomba to jest bardzo dobre miejsce, uśmiechamy się do słońca, bomba zatem w górę, ponieważ są to 15 urodziny. Jak sobie pomyśleliście to, ten program? Czy to jest taka feta, podsumowanie czegoś, czy raczej jesteście już takim dojrzałym dzieckiem, które myśli o tym, a kurczę, teraz zaskoczymy i po prostu tak sobie już radośnie falujemy, płyniemy, ale na spokojnie, ponieważ już wiemy, czego chcemy, jesteśmy w miarę dorośli i dojrzani. Wydaje mi się, że najważniejszym jest tutaj radość, bo to było takie pierwsze hasło po ostatnim festiwalu, bo my podejmowaliśmy zawsze bardzo takie trudne tematy, tak? Mieliśmy konflikt, rozmawialiśmy o kryzysie i całemu zespołowi wydawało się w pewnym momencie, że tak naprawdę powinniśmy skupić się na radości i po prostu na doświadczaniu fotografii. I to była taka pierwsza myśl. I tak samo w całą tą ideę bardzo dobrze się wpisał Gordon, który wspaniale jakby potrafi mówić o fotografii i pokazywać różne rzeczy tutaj w tym zakresie. Dlatego tak nam się spodobały te wszystkie propozycje, które do nas przyniósł tak naprawdę, jak zaczęliśmy rozmawiać o kolejnej edycji. Gordon MacDonald, kurator gościnny głównego programu, który był naszym gościem i rozmowę z nim można odnaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. O wystawie takiej, która rzeczywiście pozwala oderwać się od ziemi, jeszcze opowiemy i będziemy obiekty niezidentyfikowane oglądać śledzić. Natomiast od tematów trudnych jednak nie uciekliście, bo my właśnie z Agnieszką jesteśmy na świeżo po wystawie Wojna, jaką widzimy, najbliższa w kontekście bomby, bo tuż obok w Bunkrze Sztuki. No i to jest wystawa, na której się nie da uciec od problemu, aczkolwiek jest pomyślana w sposób bardzo, myślę, oryginalny. Jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj dopowiem do tej całej radości, że konstruowanie programu takiego festiwalu polega na tym, żeby znaleźć odpowiedni balans, tak? Więc mamy wystawy o tańcu, mamy UFO, mamy różne rzeczy, które przenoszą nas w inne światy, ale nie odejdziemy jakby od tego, co się dzieje na świecie i dlatego też jest ta wystawa. Ona jest w ogóle dla mnie bardzo ważna, bo ona bardzo dużo mówi, myślę, że na tej wystawie, tak jak Goron napisał w ogóle w swoim tekście, po prostu czujemy wiele rzeczy, możemy jakby poznać ludzi, którzy doświadczyli przez fotografię i nie tylko tak naprawdę, poznać w jakiś sposób doświadczenie wojny. Nie, oczywiście nie sami jej doświadczyć, ale zbliżyć się do tego i do tych emocji, które temu towarzyszą. To jest wystawa, na którą warto sobie zarezerwować trochę więcej czasu, bo poza pracami, które oglądamy, mam nadzieję, że dłużej niż 8 sekund spędzając przed każdą z nich, które w różny artystyczny sposób podchodzą do zagadnienia wojny, czyli mamy od na przykład lejów po wybuchających bombach przez ofiary wojny i to zarówno tych, którzy są żołnierzami i tych, którzy są mieszkańcami terenów dotkniętych wojną, sekcję, która dotyczy książek. I tutaj warto przysiąść i po prostu te książki, które powstały w ramach prowadzonego przez artystkę programu, po prostu przeczytać. Tak, jak najbardziej. Tutaj potrzeba zdecydowanie więcej czasu. Trzeba sobie te książki wziąć do ręki, poczytać, jakby przyjrzeć się tym historiom. Wtedy faktycznie mamy okazję jakby więcej się dowiedzieć, co się tam wydarzyło. To jest ten projekt Książka Weterana. I co ciekawe, w ogóle przy okazji Moniki tej wystawy... Moniki Haller, tylko do rzucek. To jest ciekawe, że o wojnie opowiadają tutaj tylko kobiety, więc jest to odmienna perspektywa albo taka dołożona perspektywa. To jest tak, Gordon bardzo nie chciał, to znaczy kurator tej wystawy, bardzo nie chciał, żebyśmy w jakiś mocny sposób zwracali na to uwagę, natomiast on bardzo prosto odpowiada na to pytanie, dlaczego akurat tylko kobiety, bo on po prostu uważa, że one najtrefniej opowiadają o tym. I to jest punkt, myślę. Warto jeszcze wspomnieć być może o jednej wystawie i postaci, Andrzej Georgiew. O tym mogłyśmy już przekonać się, będąc na wystawie, jak ta wystawa wygląda. Natomiast postać warta przypomnienia chociażby na sekund parę. Tak, bardzo ważna postać, myślę, też dla polskiej fotografii, tak? Przede wszystkim wspaniały portrecista. I tu taka dość też szczególna dla nas sytuacja. Andrzej Georgiew zmarł w 2016 roku i bardzo szybko po jego śmierci okazało się, że całe grono jego przyjaciół zebrało się, spotkało. To była zresztą inicjatywa Pawła Żaka i całej koalicji Latarnik, do której też Andrzej należał. Wszyscy się spotkali i stwierdzili, że jakby nie można o Andrzeju zapomnieć i trzeba pokazywać to, co zrobił. Andrzej sam był bardzo nieśmiałym człowiekiem i rzadko kiedy też robił wystawy. No i tak ci przyjaciele się spotkali i Michał Łuczak razem z Jędrzejem Sokołowskim przygotowali właśnie na festiwal pierwszą odsłonę twórczości Andrzeja Georgiewa. Bardzo piękne też miejsce na tę wystawę zostało wybrane. My wczoraj zwiedzałyśmy ją, kiedy już właściwie było przed zamknięciem i jednocześnie przed otwarciem innej wystawy w Galerii Feministycznej. W związku z tym muzyka z Galerii Feministycznej niosła nas trochę przez te obrazy, a właściwie przez te twarze, które Andrzej fotografował, a przez to też, że są to znane nam najczęściej twarze, tym bardziej jesteśmy w stanie docenić kunszt fotografa, ponieważ same obrazy tych ludzi mamy w głowie i wtedy zaczynamy dostrzegać to, co widział sam fotograf. Tak, i od razu powiedzmy, to jest ulica Basztowa 4, warto tam zajrzeć. Andrzej Georgiew i wystawa Warstwy i jeszcze nowa galeria feministyczna. Także bardzo ciekawe prace połączone w jednym miejscu. To Aga, teraz masz szansę, żeby powiedzieć coś, co leży ci na sercu lub zaprosić, ponieważ nasza rozmowa zbiega do końca w tym momencie. Jedna rzecz, proszę przychodzić na festiwal i patrzeć, doświadczać fotografii i rozmawiać z nami o niej, bo to jest miejsce też do tego, żeby po prostu o tej fotografii rozmawiać. Zapraszam serdecznie. A tematów jest wiele. Doświadczyłyśmy tego od wczoraj, jak dzikie biegamy z wystawy na wystawę i to jest wspaniały stan, który polecamy wszystkim. To teraz przerwa na muzykę, a my oczywiście wracamy już niebawem. This goes for all around the world. To the world is gone. This goes all around the world. So we carry on. This goes for all around the world. To the world is gone. This goes all around the world. So we carry on. Thank God I got it. Thank God, yeah, nigga, I got it. Thank God, cause the trends they watching. Thank God, I be thinking, can't stop it. Thank God I got it. Thank God, I be counting this money. Thank God, they can live in. Living close, yeah, county time is old shit. I be living life on the bullshit. I'ma call me a wheel and I ghostin'. Black and white is the pen of the ghostin'. Give a toast to the Grammys, I ghostin'. All night with the bang, all night with the swing. All night with the bang, oh, oh, oh. This goes for all around the world. To the world is gone. This go all around the world. So we carry on. Goes for all around the world. To the world is gone. This go all around the world. So we carry on. They say I go got it, I go get. I'm on top of the world, my bullshit. In the party, get it started, get retarded. Baby, what's your favorite car to ask mine? Gotta hit on the gas to get it started. Gotta kick on the gas to get it started. Hit it right, hit it mumble, hit it wrong. Say that she hit Mars, engine started. For all around the world. Masa, którego debiutancka płyta w końcu nadchodzi. Będziemy się nią cieszyć latem. Chciałam dopowiedzieć do Andrzeja Georgiewa, bo może nie zabrzmiało to wystarczająco jasno. Twarze fotografowanych przez niego artystów znamy. No właśnie, bo to są aktorzy, na przykład Jerzy Radziwiłłowicz, Beata Fudalej, Andrzej Chyra. I to pozwala nam się do tych obrazów zbliżyć. Na stronie Polskie Radio PL / Trójka oczywiście widać Radiowy Dom Kultury. Widać tam także dosyć atrakcyjne, myślę, ujęcie, które same zrobiłyśmy w krakowskim Mocaku, do którego wybierzemy się w najbliższych tygodniach w związku z wystawą Sztuka w Sztuce. Dzisiaj w Krakowie oglądamy Miesiąc Fotografii, ale nie zapominamy o naszych poleceniach. Nie zapominamy i teraz też będzie o sztuce, ale w sztuce tego, jak robić dobre i ciekawe rzeczy i być w tym konsekwentnym. Otóż ja polecam wizytę w Poznaniu. To będzie trochę kontynuacja tego, co już było, ponieważ Ulę Zioder, osobę odpowiedzialną za mobilne Centrum Kultury, które właśnie ruszyło, znamy z Rowerowego Domu Kultury. To jest bardzo ciekawa inicjatywa i teraz Ula postanowiła jeszcze raz, jeszcze mocniej zrobić akcję bardzo ciekawą ze społecznością poznańską. No ale o tym, czym jest mobilne Centrum Kultury, opowie już najlepiej sama Ula Zioder. Mobilne Centrum Kultury to jest taka całkiem spora przyczepa kempingowa i cała przestrzeń, którą aranżujemy wokół niej, czyli leżaki, koce piknikowe, galeria plenerowa, która czasami będzie się zamieniać w wielką kamerę obskura, a czasami w mini planetarium, mobilna biblioteka z mnóstwem książek dla dzieci i oczywiście warsztaty i spotkania, które odbywają się właśnie w tym miejscu. No i to jest takie bardzo konsekwentne działanie po Rowerowym Domu Kultury, z którego Cię znamy. I to jest taka kolejna inicjatywa wychodząca do ludzi, wychodząca bardzo w przestrzeń, bo tym razem to akcja, która będzie rozwijała się w jakich miejscach? Tym razem postanowiłyśmy razem z koleżankami z Zielonej Grupy podziałać trochę bardziej lokalnie i skupiłyśmy się na naszym mieście, czyli na Poznaniu. Na początek przez 9 weekendów będziemy jeździć po Poznaniu i zatrzymywać się na cały weekend, ale wybierałyśmy takie miejsca mniej oczywiste, czyli nie samo centrum miasta, nie takie lokalizacje, gdzie wydarza się dużo różnych inicjatyw, ale osiedla, miejsca na granicy miasta, tam gdzie bardzo mało rzeczy się dzieje. Każda sobota to jest taki bardzo pracowity dzień warsztatowy, bo będą i warsztaty dla młodzieży, szczególnie taki nasz cykl Sztuk Mistrzowie, przygotowany przez naszą niezastąpioną historyk sztuki Marysię Szczycińską, czyli poznawanie sztuki współczesnej dla młodzieży. Później warsztaty dla dorosłych, czyli nasze kółko gospodyń miejskich. Z jednej strony warsztaty rękodzielnicze, a z drugiej strony to, czym kiedyś były kółka gospodyń wiejskich, czyli spotkanie, rozmowa przede wszystkim. A na koniec każdą sobotę galeria, czyli wernisaż tego, co udało nam się stworzyć w ciągu dnia. Natomiast niedziela od samego rana będziemy działać z dzieciakami. Będą to właśnie takie poranki teatralne, poranki z książką, z audiobookami. Również w każdy weekend staramy się zaprosić jakiegoś gościa specjalnego i na przykład w najbliższy weekend, czyli 10-11 czerwca przyjeżdża do nas Iśka Marchwita ze swoimi warsztatami Kopniak w duszę. Są to warsztaty, na których Iśka opowie, jak pomóc leczenie depresji przez podróżowanie i przez sport. To Mobilne Centrum Kultury i propozycja z takim najbliższym zaproszeniem. Ula Zioder, warto także wszystkie szczegóły znaleźć na naszej stronie. A co na to Agnieszka Szydłowska? Polskie Radio PL, Gośnik Trójka, to jest nasza strona. I ode mnie wybór na nadchodzące dni. To jest festiwal, który nazywa się Sound Drive. Opowiadamy o nim co rok, regularnie. Cieszę się, że się trzymają. A z nami Arek Chronowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Taka perwersyjna sytuacja, ponieważ my dzisiaj zaczynamy nasz festiwalowy szlak, który będzie trwał przez całe lato. Tymczasem ty możesz już zaproponować zapisanie sobie w kalendarzach imprezy, która to lato może właśnie kończyć, bo jesteśmy... No na końcu chyba tego szlaku festiwalowego, choć nie wiem, czy będziemy aż tak perwersyjni na sam koniec. Pozwólmy się wyszaleć na początku, u nas będzie tylko takie spijanie śmietanki. 31 sierpnia, 2 września, kolejna odsłona festiwalu Sound Drive. Co w tym roku wykombinowaliście? Zbieracie doświadczenia udanych poprzednich edycji, więc zakładam, że w tym roku znowu do przodu. Czy do przodu się okaże po, ale rzeczywiście do przodu, bo planujemy rzeczywiście rozszerzenie line-upu o pełną dywersyfikację stylową od lewej do prawej, od jazzu przez elektronikę, muzykę gitarową i naprawdę jakieś dziwne eksperymenty industrialne. Spodziewamy się naprawdę nawet, nie wiem, kilkunastu różnych grup subkultur. Które będą się mieszały na terenie Które będą się mieszały, gdańskiej? Tak, tak, to tak zakładamy, bo jednak całą istotą tego festu jest to, że no nie mamy w dalszym ciągu headlinerów, publiczność wybiera swoich headlinerów i jeżeli mamy na przykład zespół Dead z Francji, który przyciągnie, nie wiem, 100 osób, to być może ci fani zainteresują się Save Dalizą i odwrotnie. A propos zainteresowania, to powiedz, gdzie można szukać informacji na temat całego festiwalu i czy trzeba się wcześniej zaopatrywać w karnety? Tak, karnety są w sprzedaży cały czas, już od kilku miesięcy. A jeżeli chodzi o informacje na temat Sundry Fest, wystarczy wpisać tą nazwę w internecie czy na Facebooku, tam funkcjonujemy i właściwie tylko tam, także nie ma z tym najmniejszego problemu, jesteśmy aktywni. Czyli na zakończenie sierpnia i właściwie początek września możemy śmiało wyruszać w stronę Gdańska. Przede wszystkim Stocznia Gdańska, Trójmiasto, Wybrzeże. To będzie naprawdę świetny koniec lata. Wolisz Gdańsk od Krakowa? Kraków mi się strasznie podoba pod kątem klimatu. Ile ktoś tam jestem, jestem rzadko, ale mam też tam wielu znajomych. Jest to na pewno niewątpliwie wyjątkowe miejsce, choć przeniknąć w tą subkulturę krakowską chyba nie jest łatwo, ale skoro mi się udało w którym mieście, to tam też by mi się udało zapewne. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. No, subkultura krakowska jest bardzo przyjazna. Doświadczamy tego za każdym razem, kiedy tu przyjeżdżamy. Teraz piosenka na temat, a potem sam temat. W roku 1981 kryzys, no wiele lat później zespół Futro, Wojny Gwiezdne, a teraz a propos tych obcych, którzy nas ścigają, a może po prostu chcą się zaprzyjaźniać. Tak, i możemy to sprawdzić na przykład teraz, jeżeli spojrzymy sobie w niebo i ktoś widzi coś, czego nie potrafi nazwać, to całkiem możliwe, że jest to niezidentyfikowany obiekt latający. O takich obiektach opowiadają dwie wystawy. Nierozstrzygający moment to jest wystawa kuratorowana przez Gordona McDonaldsa. My zajrzymy teraz na drugą, bo to jest bardzo ciekawa optyka. Jej tytuł brzmi Punkt obserwacyjny, a wszystko zaczyna się od jednej bardzo ciekawej historii. Wywiad przeprowadzony dnia 10 maja 1980 roku przez pana Wawrzonka z panem Janem Wolskim w miejscowości Emilcie. Nagrana tu rozmowa dotyczy bezpośrednio, ewentualnie pośrednio lądowania NOL w miejscowości Milcin dokładnie 2 lata temu, czyli 10 maja 1978 roku. Jest przeprowadzona z bezpośrednim świadkiem tego incydentu, Janem Wolskim, mieszkańcem miejscowości Milcin. I od tego dokumentu zaczynamy naszą podróż po wystawie, której tytuł brzmi? Punkt obserwacyjny. A z nami już Joanna Gorlach, kuratorka wystawy. W jakim obszarze się poruszamy i o czym w ogóle traktuje ten dokument? Przypadek emilciński to chyba najsłynniejszy przypadek spotkania obywatela Polski z UFO, po polsku NOL, czyli z niezidentyfikowanym obiektem latającym. Historia wydarzyła się w latach 70. niedaleko Lublina. No i faktycznie jest tak znana, że właściwie z kim nie rozmawiam z tamtych czasów, wszyscy gdzieś o niej słyszeli. Przeszła troszeczkę do popkultury, były programy w telewizji, powstał komiks narysowany przez Rosińskiego. No, wielka zagadka i myślę, że spory o to, czy pan Jan Wolski faktycznie spotkał UFO na swojej drodze, czy nie, trwają do dzisiaj. Wystawa jest takim, powiedzmy, ekstraktem z archiwum, które powstało w latach 80. w Warszawie pod patronatem Muzeum Techniki i materiały pochodzą z Warszawskiego Towarzystwa Badań NOL UFO Video, które przez ponad 30 lat działało pod patronatem Muzeum Techniki w Pałacu Kultury. To, co pokazaliśmy tutaj, stanowi bardzo mały wycinek, ale wydaje mi się, że w swojej esencji na tyle ciekawy, że chyba każdego odwiedzającego skłoni do zastanowienia się nad tym, czy jesteśmy sami w kosmosie, czy nie. I pomogą nam w tym zdjęcia, nagrania, badania, dokumenty, które zobaczymy na wystawie. Jesteśmy w podziemiach Muzeum Etnograficznego w Krakowie i zaczynamy od przeróżnych punktów obserwacyjnych na zdjęciach. Odwiedzamy różne miasta w Polsce. Tak, rzeczywiście w materiałach okazało się, że UFO pokazywało się w całej Polsce, zarówno w Warszawie, jak i w małych miejscowościach. Mamy tutaj kilka zdjęć z Krosna. Co tutaj widzimy, to są obrazy, które nie przedstawiają UFO faktycznie zarejestrowanego na kliszy, tylko to są materiały już z wizji lokalnych, bo trzeba wiedzieć, że to towarzystwo ufologiczne przykładało ogromną wagę do badań i do weryfikacji tego, czy to się wydarzyło, czy być może była to fantazja ludzi. Przechodzimy dalej. Mamy dokumenty. Stanowią tutaj bardzo ważną część wystawy. Starają się w rzetelny sposób opisać sytuację spotkania. Tak, muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem precyzji, z jaką te przypadki zgłoszeń UFO były rejestrowane, w jaki sposób były analizowane. Każdy z tych przypadków miał taką swoją małą teczuszkę, w której znajdowały się zdjęcia miejsca, w którym rzekomo taki obiekt był obserwowany. Jest tam mnóstwo jakichś takich wyliczeń matematyczno-fizycznych. Też za co chciałam zwrócić uwagę, że tam są po prostu przepiękne zdjęcia, ponieważ interesujemy się fotografią i opracowaliśmy tą wystawę pod kątem festiwalu fotograficznego, no to muszę powiedzieć, że to jest po prostu piękny obraz. Tak, i te piękne obrazy między innymi znajdziemy na dokumencie, który opisuje obserwacja nocna, Półwiesk Mały, województwo toruńskie. Tak, z województwa toruńskiego przechodzimy do Gablot, spotykamy się z niezwykle ciekawą historią i postacią. Doktor Stanisław Kowalczewski, który 22 grudnia 1958 roku zupełnie przypadkowo zarejestrował obiekt romboidalny nad Muszyną. Doktor Kowalczewski po prostu robił sobie zdjęcia z tarasu czy z balkonu domu, w którym mieszkał. Fotografował zachód słońca, piękne chmury, wszystko tak brzmi bardzo poetycko i romantycznie. No, po wywołaniu kliszy okazało się, że tam było UFO. Trafiamy także na obiekty i tutaj wracamy do historii, od której zaczęłyśmy, historii ze wsi Emilcin. Tak, rzeczywiście przypadek emilciński ma to do siebie, że zyskał kolejny wymiar. Przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, że zdarzenie to weszło do popkultury. Okazuje się też, że fascynuje badaczy do dzisiaj. W związku z tym powstała figurka upamiętniająca ufolutka, z którym spotkał się Jan Wolski, jak również latający obiekt, który przemieszczał się nad Emilcinem w 1978 roku. Wystawę zamyka ostatnia sala, wypełniona intrygującymi, przepięknymi fotografiami i tutaj trafiamy w trochę inny już świat, chociaż temat pozostaje ten sam. I historia kołem się toczy, bo część z tych zdjęć znajduje się na drugiej wystawie dotyczącej UFO. Są to przypadki zdjęć, nie są zarejestrowane w Polsce, one po prostu krążyły po świecie, dosłownie, jako takie najciekawsze, być może najpiękniejsze zdjęcia latających spotków. Moje ukochane to są zdjęcia chmur, ponieważ przypominają mi najpiękniejsze momenty, kiedy po prostu można się położyć na trawie i patrzeć w niebo. No i ktoś miał to szczęście, że patrząc w niebo zarejestrował latający obiekt. Czy on jest prawdziwy, czy nie, nie wnikam. Po prostu delektuję się przestrzenią, tym, że coś tam jest niezbadanego. Zachęcamy, żeby podelektować się chmurami i spoglądać w niebo. Może ciekawego, coś ciekawego tam się pojawi. My mamy bardzo dobry punkt obserwacyjny, ale zachęcamy także do tego, żeby na wystawę o tym samym tytule zajrzeć. Nierozstrzygający moment to wystawa, która jest piętro wyżej, bo punkt obserwacyjny znajduje się w piwnicach tej mniejszej siedziby Muzeum Etnograficznego. No i tam wyraźnie też widać myśl, tutaj trochę też w głosie Agnieszki było słychać takie rozbawienie, rozweselenie. Otóż Gordon MacDonald, programując tegoroczny miesiąc fotografii, zadał mu taki temat zewnątrz-wewnątrz, co skracając można opowiedzieć jako to, z czym przychodzimy do galerii oglądać zdjęcia, jest tak naprawdę ważniejsze niż to, co w tej galerii widzimy. Słowem, jeżeli ktoś wierzy w UFO, to znajdzie na tych obu wystawach mnóstwo dowodów na istnienie, a jeżeli ktoś wątpi lub nie wierzy, no to prawdopodobnie także z albo się rozbawi oglądając rozmaite dowody na istnienie UFO, a być może jednak zacznie zmieniać swoje zdanie. Ta wystawa prezentująca archiwa zagraniczne jest wielka, więc to też jest propozycja na poświęcenie czasu, aby obejrzeć mnóstwo slajdów dokumentujących właśnie pojawianie się obiektów romboidalnych i nie tylko, ale także są tam właśnie ludzie, zapiski, to jak to archiwum było przez lata prowadzone. Bardzo ciekawa historia. Polecamy oderwanie się od ziemi. Absolutnie, ja się uśmiecham, ale z drugiej strony jest to bardzo, bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żeby pomyśleć sobie nieco szerzej i dać sobie powietrze w głowie na potencjalne możliwości. I jednocześnie uspokoić serce i teraz o tym właśnie Dirty Projectors. How do you feel? Is it loneliness? Is there shining in your heart? But no gloss on your lips. Do you sail alone round the island with a silhouette of a shark beneath the skin? And then you say, wanna be where you are. You've been waiting for the light in me, and there's been waters in deep. We've been hanging tight. for all the things we want out of love. So wait, wait, only wanna be where you are. Feeling is tumbling in. Last night I realized it's been feeling wrong to start relying, making decisions based on another person. Cool your heart. Jeszcze na koniec trąbeczki, a potem pianino, zespół Dirty Projectors, Cool Your Heart. Ona cały czas mówiła, że go kocha, on cały czas mówił, troszeczkę się uspokój, ochłoń. To teraz nie będziemy właśnie szukać spokoju, tylko tej młodej energii. Nasza ulubiona sekcja Show Off Festiwalu Miesiąc Fotografii. W naszym studiu Katarzyna Wieczorek. Dzień dobry. Dzień dobry. No, od razu powiemy, przyznamy się, nie zdążyłyśmy jeszcze Show Offów obejrzeć. Ale bardzo ładnie wyglądają z zewnątrz. Zewnątrz, wewnątrz też. Zewnątrz, wewnątrz. I w tym momencie jesteśmy w temacie. Dlatego to jest nasza jedna z ulubionych sekcji. Raz, że to jest bardzo ważna część festiwalu co roku. Dwa, że pokazuje właśnie tą młodą, energiczną... Młodość. Tak, młodość idzie. Power bardzo duży. W tym roku zmieniona formuła i ten power jeszcze wkroczył na zupełnie inny poziom. Dokładnie. W tym roku troszeczkę zmieniliśmy formułę, a to za sprawą naszych wspaniałych kuratorów. Jest ich czwórka. Tak, tak. Jest ich czwórka. Kasia Sagatowska, która zresztą będzie miała okazję tutaj wystąpić na antenie. Krzysztof Pijarski, Szymon Rogiński i nasz zagraniczny gość Salvatore Vitale. Kuratorzy zaproponowali nową formułę, a mianowicie to, że będą współpracować w tym roku w teamie kuratorskim. Bo w poprzednich latach było tak, że był jeden kurator, który współpracował z dwójką artystów i potem to jakoś razem próbowaliśmy spiąć w jedną wystawę. A w tym roku koncepcja od początku była przemyślana. Zresztą po raz pierwszy wystawa Show Offa ma swoją własny tytuł. Tytuł to Nie przygryzaj warg, masz już krew na ustach. Zadziorny. Dokładnie, zadziorny i pochodzi zresztą z wierszu dla czytelnika. Niestety teraz zapomniałam autora, ale zdaje się, że to był Andrzej Sosnowski. Tak. I kuratorzy właśnie od początku, budując całą wystawę, próbowali jakoś połączyć ze sobą te wszystkie cztery projekty. Zresztą wszystkie bardzo dobre, różne, ale okazuje się, że jednak każdy z nich miał coś wspólnego. No to musisz nam opowiedzieć, to jest taka sztuka najwyższa, czyli opowiadać o obrazach w radiu, ale jestem pewna, że sobie poradzisz. Dobrze, postaram się. To może w takim razie zacznę od, skoro nie byłyście jeszcze na wystawie, to może zrobię, tak, zaspoileruję troszeczkę, jak wygląda przejście po wystawie. Więc zaczynamy najpierw od projektu bardzo kolorowego Wiaczesława Poliakowa. Lwów Boża Wola. To jest projekt o Ukrainie, o postradzieckiej kulturze. Wiaczesław fotografował przedmioty, które potem fotografował je na zwykłym białym tle, a potem za pomocą programów graficznych bardzo je koloryzował. I w rezultacie mamy naprawdę bombę kolorystyczną, bardzo wyraziste fotografie, też no, bardzo, bardzo estetyczne, ale też od razu widać, że odnoszą się do Ukrainy, bo widać tutaj, jest dużo żółtego, które automatycznie kojarzy się z Ukrainą i z tą ludowością przede wszystkim. A nazwa też wzięła się od tego, że jest to Lwów Wola Boża, jest to nazwa linii autobusowej łączącej Lwów z miejscowością pod granicą Unii Europejskiej. Przechodząc dalej, idziemy na ekspozycję prac Janka Cieślikiewicza. Jego projekt Hipoteza Zerowa opowiada, właśnie Janek jest z wykształcenia matematykiem, to na pewno należy tutaj zaznaczyć, i jego projekt opowiada o przypadkowości. Generalnie w dzisiejszym świecie jest tak, że naukowcy starają się na wszystko znaleźć odpowiedź, a Janek, chociaż jest matematykiem i też naukowcem, stara się nam pokazać, że no właśnie czasem musimy przyjąć do wiadomości to, że nie wszystko da się wytłumaczyć. Jego fotografie rzeczywiście wyglądają, jakby były zrobione zupełnie w innym świecie, może gdzieś na Marsie, ale tak naprawdę jest to rzeczywisty świat, który nas otacza. Ja mam wrażenie, że my możemy tak chodzić. Całkiem dobrze ci to idzie. To jest taka sztuka radiowa trochę, to co teraz wykonujesz. Ale rzeczywiście nie zdradzajmy może wszystkiego. Dobra. Faktem jest, że to jest jedna z takich zawsze mocniejszych wystaw i części festiwalu, tak. Bo tam płynie taka świeża krew, brak pokory jeszcze i takie nieułożenie trochę. Oni są wszyscy nieuczesani. I to nieuczesanie sprawia, że no, gdzieś tam coś może nas mocniej wziąć za serce i za umysł. I tutaj na pewno kuratorzy bardzo pomogli w tym, żeby to wszystko uczesać. I tak jak mówiłam, stworzyli bardzo spójną całą ekspozycję. Jest też na pewno jeden projekt, który bardzo mocno się wyróżnia, to Karolina Wojtas. Jest troszeczkę odseparowana od reszty wystawy, bo na pierwszym piętrze Centrum Filmowego, w którym jest wystawa, stworzyła, można powiedzieć, mały park rozrywki. Dla zachęty powiem, że zostało tam wykorzystanych na czas wernisażu, myślę, że teraz zostało trochę mniej, 10 kg brokatu, który teraz, myślę, trafił do domów wszystkich odwiedzających wystawę i na wszystkie inne ulice Zabłocia. Jak my mogłyśmy to ominąć? No to po prostu tam wrócimy. Możemy od razu także na zachętę powiedzieć, że wyprawę w stronę Szołowu można połączyć z wyprawą w stronę Mocaku, gdzie także dwie wystawy w ramach Miesiąca Fotografii. Liban i Płaszów, wystawa, o której jeszcze będziemy opowiadać. No i także tam można obejrzeć Grape Wine Susan Lipper. Też o tej wystawie wspomnimy. Bardzo ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Katarzyna Wieczorek była naszym gościem. Już myślę o Katarzynie Sagatowskiej, która będzie naszym gościem, ale to będzie po godzinie 13. Ile Katarzyn, tyle ile Agnieszek. Tak. No i teraz oczywiście przerwa na muzykę. Zimą życie, wiosną, zimą życie, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ostatnim wieścielem tramwaje wokół nocy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś mocy rządzą. Nie widzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz? Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mnie, gdzie spotyka mnie. to a propos tego brokatu Córki Dancingu, przywołane w postaci duetu Ballady i Romanse, a tymczasem na naszej antenie Niezależni Młodzi Polskiego Radia. Dzień dobry w Trójce. Katarzyna Cygler, Niezależna Scena Młodych, Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Wladimir Matiasza Zupancisza jest koprodukcją Teatru Ekipa i Teatru Druga Strefa. To spektakl, który 31 maja zostanie przedstawiony w ramach Niezależnej Sceny Młodych Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. W przypadku spektakli niezależnych zawsze zadaję sobie pytanie, dlaczego ktoś wybrał ten tekst i co go w nim na tyle poruszyło, że poświęcił swój prywatny czas, swoje pieniądze, ogromny wysiłek organizacyjny, żeby go zrealizować. Ze mną Dagmara Bąk, jedyna kobieta w tym spektaklu. Co was zachwyciło we Wladimirze? To jest trudne pytanie, dlatego że tutaj nie do końca chodzi o zachwyt, tu bardziej chodzi o strach. Rzadko się zdarza, żeby faktycznie tekst teatralny, tekst dramatu realnie przestraszył, a tekst Wladimir jest takim tekstem, który faktycznie powoduje, że pojawiają się ciarki na plecach. To nas najbardziej urzekło. Jest to rzadkie w teatrze, dlatego że jest to bardzo ciężkie do osiągnięcia. Widzowie często nam nie wierzą, kiedy mówimy, że przyjdźcie do nas, będziecie się bali. Mówią, a damy radę, na pewno nie jest aż tak strasznie. A później nagle okazuje się, że i im pojawiają się te ciarki na plecach, dlatego że uświadamiają sobie, czego się boją i że ten strach jest realnym strachem, który może spotkać ich w życiu. Wielu psychologów twierdzi, że choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, chcąc osiągnąć wyznaczony cel, niejednokrotnie korzystamy z technik manipulacji społecznej. Czy twoim zdaniem bohater Wladimir jest świadomy tego, że manipuluje, czy po prostu wychodzi mu to intuicyjnie? Jednostki socjopatyczne mają takie prawdopodobnie nieuświadomione cechy, które potrafią manipulować dużą ilością ludzi. Potrafią dobierać tak słowa, że wiedzą, co ludzie chcą usłyszeć i tak nimi kierować, żeby doprowadzić ich do furii, do nienawiści, strachu, do bania się konkretnych rzeczy, na których zależy tej socjopatycznej jednostce. Wydaje mi się, że Wladimir nie wie tego, nie robi tego specjalnie. On po prostu chce naprawić świat tak, żeby pasował do jego systemu wartości, które są chore. Dlaczego twoim zdaniem w tym spektaklu wszyscy młodzi ludzie, mimo że czują w którymś momencie, że coś jest nie tak, szerokim łukiem omijają trudne pytania? Jakby chcieli, żeby ten świat, który ich otacza, pozostał takim, jakim oni myślą, że jest. Fajny, dobry, gdzie wszyscy wyznają podobne wartości, a jeżeli nie wyznają podobnych, to przynajmniej szanują i w rezultacie przyzwalają na to, że sytuacja rozwija się w bardzo niebezpiecznym kierunku. Ludzie z założenia są wygodniccy. Nasze społeczeństwo jest wygodnickie. My lubimy to, że nie musimy się przejmować pewnymi rzeczami. My lubimy to, że świat jest poukładany. Nasi bohaterowie nie zadają pewnych pytań, nie ingerują w sytuacji, dlatego że ciągle mają nadzieję, że jeszcze się ułoży, że jeszcze to wszystko będzie tak samo jak było, jeszcze wróci dobre. To trochę tak jak my w naszym społeczeństwie nie reagujemy na pewne sytuacje, bo wierzymy, że jak tym razem przymkniemy oko, to może to się jakoś ułoży. No nie ułoży się. Właśnie w tym momencie pozwalamy uchylić drzwi temu złu, które przenika do nas, do naszego świata, do naszych serc, do naszego rozumu. Tak naprawdę z własnej woli pozwalamy na to. Tak naprawdę z własnego lenistwa. Masza, twoja bohaterka, jedyna kobieta w tej historii. Jaka ona jest? Tak, to jest dziewczyna, która jest właśnie bardzo wygodnicka, bardzo idzie z nurtem życia i trochę szuka wygodnych sytuacji. Raz się śmieje, raz krzyczy, raz jest dobra, raz jest wredna, czasami jest wręcz obrzydliwa i okrutna, ale nigdy nie ucieka się do siły fizycznej, bo nie musi, bo wygrywa z Wladimirem o kilka długości swoją siłą wewnętrzną, swoim przekonaniem o własnej wartości. Ale do pewnego momentu. Potem okazuje się, że z brutalną siłą fizyczną ona po prostu nie ma szans. Absolutnie nie ma szans. Koniec końców oni wszyscy ponoszą konsekwencje swojego działania. Wladimir ponosi konsekwencje swojej agresji, tego, że jest najeźdźcą. Natomiast i Masza, i Ależ, i Miki ponoszą odpowiedzialność, ponoszą karę za to, że byli na tyle wygodniccy, że po prostu pozwolili Wladimirowi wejść do ich świata. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w imieniu całego Teatru Ekipa oraz Polskiego Radia na spektakl Wladimir, który odbędzie się 31 maja o godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie na ulicy Myśliwieckiej. Niezależna Scena Młodych, @polskieradio.pl. Zapraszamy. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki.